3,49 przy zakupie dwóch opakowań i pomidory kiściowe 5,99 za kilogram. W Tesco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Łańcucie na Podkarpaciu zmarła szósta osoba, która była zakażona koronawirusem w Polsce. To 27-letnia kobieta. Farmaceuci apelują o odwiedzanie aptek tylko w szczególnych okolicznościach. Gwałtownie rośnie liczba zakażeń w Belgii. Potwierdzono tam w ciągu doby prawie 500 nowych przypadków. Jeszcze bardziej niepokojące wieści docierają z Hiszpanii. W szpitalu w Łańczucie zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem w Polsce. To 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia liczba osób zakażonych wzrosła w naszym kraju do 378. Mamy podstawowy zapas środków ochrony medycznej, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie szpitali zakaźnych, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podkreślił przy tym, że służby dysponują też wystarczającą liczbą testów na obecność koronawirusa. Jak wyjaśnił, Polska jest 2-3 tygodnie za krajami zachodniej Europy, w których jest więcej zachorowań, a testy są przeprowadzane w zależności od etapu epidemii. Stosujemy się do wytycznych WHO. W zależności od etapu, żeby być poddanym testom, trzeba spełniać różne przesłanki. Na początku był to powrót z kraju, gdzie koronawirus występuje, oraz objawy chorobowe. Dzisiaj wystarczą już objawy chorobowe i wskazanie lekarza. Obecnie w kancelarii premiera trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pandemią. W tym trudnym czasie farmaceuci apelują o odwiedzanie aptek tylko w szczególnych okolicznościach. Należy wówczas zachować niezbędne środki ostrożności. Większość aptek obsługuje klientów pojedynczo przez okienko, ale kolejki ustawiają się na zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpieczni. Ważne jest zachowanie od siebie odstępu, ale jak podkreślają farmaceuci, m.in. z Zawiercia i Katowic, ważne, by przychodzić tylko w poważnych sytuacjach i wtedy, gdy jest to konieczne. Kremy, preparaty do paznokci czy pomadka powiększająca usta nie jest lekiem ratującym życia. Najważniejsze, by nie wykupywać leków na zapas. Jak zapewniają farmaceuci, dostawy są regularne i niezagrożone. Aptekarze apelują także, by wyręczać pacjentów w starszym wieku. To właśnie seniorzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa. Ważne, by pobrać numer e-recepty i PESEL pacjenta. Relację przygotował Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Hiszpanii przekroczyła 1000 osób. Poinformował o tym szef miejscowych służb ratunkowych. Liczba zakażonych w tym kraju zbliża się do 20 tysięcy. Hiszpania jest jednym z państw w największym stopniu dotkniętych pandemią koronawirusa. Na całym świecie liczba ofiar przekroczyła dzisiaj 10 tysięcy. Najwięcej osób, prawie 3,5 tysiąca, zmarło we Włoszech. Coraz poważniejsza sytuacja robi się także w Belgii. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam prawie 500 nowych przypadków zakażenia. 16 osób zmarło. W Belgii zakażonych jest ponad 2250 osób. Do 37 wzrosła liczba zgonów osób, u których wykryto obecność patogenu. W szpitalach przebywa 837 osób. 164 pacjentów leży na oddziałach intensywnej terapii. 114 jest podłączonych do respiratorów. Belgijskie Ministerstwo Zdrowia i Sztab Kryzysowy zapewniają, że nie ma problemów obecnie z wolnymi łóżkami w szpitalach. Miejsca są, bo przygotowywane są kolejne oddziały. W ten weekend bowiem belgijskie szpitale spodziewają się szczytu zakażeń i nagłych przyjęć. W ostatnich dniach liczba potwierdzonych przypadków jest coraz większa. Na początku było to 100-200 przypadków dziennie. Dziś już było ponad 400. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nagrania Orkiestry Polskiego Radia, klasyka jazzu, pop i rock w najlepszym rodzimym wydaniu, autorskie składanki Marka Niedźwieckiego oraz kolejne części kultowej kompilacji Męskie Granie. Te i kilkaset innych tytułów wydanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia można kupić teraz w promocji. Celem akcji jest wsparcie rodzimych artystów, którzy nie grają obecnie koncertów, mówi Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie organizować ani koncertów, ani nagrań, jedyną formą, w jaką możemy pomóc artystom, jest zwiększenie sprzedaży płyt, bo jednak artysta od każdej sprzedanej płyty jakiś, nie za wielki, ale jakiś zarobek ma. W ofercie znalazło się blisko 500 tytułów, które można kupić z 30% zniżką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

naszą planetą. Ich moment to nie nasza chwila. Ich strach nie jest dla nas wolnością. Ich siła to nie nasza jest siła. To już 7 lat minęło od momentu, kiedy premierowo prezentowaliśmy Państwu ten utwór Teleportacja zespołu The Shipyard. No to oni raz jeszcze. We are hiding up in a hills, overlooking the city walls and downtown. We know that most things have gone wrong ever since we left downtown. Can forever improve what doesn't work. We'll build it from the start downtown. You don't have to go repeating, just let yourself go. You don't have to live their lives. Destroy, rebel now. All straight up to Rome under the moonlight with rabbit. People live cautious lives downtown. We're fucking Robin Hoods and John O'Rourke, gonna save them from themselves tonight. You don't have to go repeating, just let yourself go. You Tak, to był pierwszy utwór zespołu The Shipyard, który tak często graliśmy na naszej antenie. Chyba w ogóle pierwszy ich. Tak mi się wydaje. Downtown sprzed lat. Przydałaby się też nowa płyta. Bardzo gorąco i Rafała Jurewicza i wszystkich muzyków tego zespołu pozdrawiamy. W tej chwili 17 minut po 13. Zostań w domu z Trójką. Zdecydowanie. Jeżeli w tym trudnym czasie możemy Państwa trochę, przepraszam za te składnie, ale myślę, że jest adekwatna. Jeżeli możemy trochę uśmiechnąć, to proszę oczywiście liczyć na program Trzeci Polskiego Radia, ale my liczymy również na Państwa i się jakoś nie zawiedliśmy jeszcze. No chociażby to jest przykład znakomity. Pani Dorota przed chwilą napisała: jestem na L4, leżę w łóżku, wysłałam mojego nastolatka po najpotrzebniejsze rzeczy z prośbą kup cokolwiek. Otrzymałam właśnie wiadomość. Płyty Alice in Chains, Nirwany i Slayera po dwie dychy. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No, dziękuję za korespondencję i proszę pisać. A tymczasem... Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam Państwa na mini powtórkę z rozrywki. Restauracje niestety są zamknięte, dlatego postanowiłem zabrać Państwa na egzotyczny posiłek do chińskiej restauracji. Proszę się nie bać, nad wszystkim czuwa kabaret Ani Mrumru. Chińskie jedzenie to jest jedzenie, które jedzą Chińczycy. Jakieś coś z pałeczkami, jakiś ryż albo coś takiego. Nie lubię chińskiej kuchni, bo jest niedobra. Lubię ostry smak. No, ciot! Noc pan! Na ciod! Noc pan! Samo to się chodzi, co to? Nas klient, nas pan! Nas klient, nas pan! Dzień dobry. Nas klient, nas pan! Dziękuję. Dzień dobry. Co to jest? Łotyn! Przepraszam, ja nie rozumiem. Pytam, co to jest? Łotyn! A jaśniej? Pytam, co to jest? Łotyn. Miska! Miska, bardzo śmieszne, bardzo. Dziękuję. Posłuchaj mnie, Chińczyku, ja nie pytam o to, tylko o to, co jest w środku. Kuczak w kiecie na otro. Co takiego? Kuczak w kiecie na otro. Kurczak w cieście na ostro. Tak. Ha. A ja z waszej ulotki zamawiałem kopytki w sosie na wynos. Nie kurczak, kopytki. My kopytki nie przedajemy. Zaraz. Jak to? Moment. Co to znaczy, my kopytki nie sprzedajemy? Co to znaczy w ogóle? To w takim razie dlaczego są w waszej ulotce? Chłyt materki dobi. Przepraszam, co? Chłyt materki do... To jest, proszę pana, jakiś w takim razie chiński chwyt marketingowy. Ale działa! Działa. I ja też zaraz zadziałam, jak nie dostanę czegoś normalnego do jedzenia, rozumiesz? Jak się masz? Ping-pong. Andrzej Grugba, 100 lat. Posłuchaj mnie. Chcę coś normalnego do jedzenia. Zamawiałem jedno, dostałem drugie. Jasne? Coś normalnego. Rozumiesz? Nie wszystko. Pan mówi powoli.

oczekiwanie, świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki dach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu, głód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniów oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Tak, w ostatnim czasie tak często Państwu przypominałem, przypominaliśmy i w dalszym ciągu to robimy muzykę, która daje siłę. Nie wiemy tak naprawdę dlaczego, jaka jest definicja, przepis na to, żeby dana muzyka tak właśnie działała, ale niektóra po prostu tak działa, niektóre płyty, niektóre utwory. To jest jeden z nich, no przynajmniej w moim świecie, świecie nasz. Marek Grechuta, Anawa, płyta Korowód, 1971 rok. Za 25 minut jest godzina 14. Tomasz Organek, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich, hej. Ty też masz taką swoją listę wykonawców, płyt, utworów, które no, w momentach wątpliwych, w momentach strachu, w momentach wątpliwości dają ci siłę? Pewnie tak, pewnie. Najczęściej wracam pewnie do starych nagrań. Bo mamy, jako ludzie zawsze nosimy chyba w sobie takie przekonanie, że kiedyś było fajniej, albo nie wiem, pewne wydarzenia lepsze niż gorsze pewnie zapamiętujemy bardziej i chętniej wracamy do dawnych płyt, do dawnych jakichś przeżyć, pewnie to tak jakoś jest. Powiedzmy to przez radio, bo może ktoś to podchwyci z słuchaczy. Jaki jest chociażby jeden album czy jeden utwór, który dodaje ci siły, który działa jak akumulator na ciebie? Może to nie będzie specjalnie optymistyczna piosenka, ale kiedy mi już tak naprawdę źle, to lubię się jeszcze dobić, ale wbrew pozorom to mnie nie dobija, tylko jakoś to podnosi. I bardzo często słucham tej płyty i tej piosenki. To jest Salon Black Days, Soundgarden. I nie wiem, po prostu jakaś jest tam taka melancholia, która uwalnia, która mnie oczyszcza i potrafi mnie jakoś tam podbierać do kupy. Okej. Okay. Tomek, wiem, że ten czas dla artystów jest szczególny i nie jest to czas łatwy, bo wielu z was po prostu, czy właściwie wszyscy, zostaliście trochę w blokach, no ale niektórzy próbują to wykorzystać twórczo. Nie wiem, czy to nie jest może w jakimś tam małym sensie pozytywne dla ciebie, dlatego że prace nad trzecią płytą zespołu Organek trwają. Czy to wykorzystujesz właśnie w ten sposób? No tak. My mamy takie, o tyle mamy szczęście, że nie weszliśmy jeszcze w ten sezon koncertowy, tak jak niektórzy koledzy i koleżanki, którzy musieli przerwać w ogóle trasy. Mhm. I to pewnie jest większy problem. My dopiero te trasy konstruowaliśmy. No ale tak, prace nad płytą są bardzo zaawansowane, mamy już dużo tych piosenek. No i to jest taki czas, gdzie właściwie, który został nam dany ekstra. I próbujemy go jakoś sensownie wykorzystać. No ja próbuję pisać teksty, spotykamy się w takich małych podgrupach, bardzo kontrolowanych, wypytując siebie, kto gdzie był i czy się dobrze czuje. I próbujemy nagrywać jakieś wokale, robić jakieś miksy i tak dalej. No trzeba coś z tym czasem robić, ale rzeczywiście jest tak, że my też mocno się wycofaliśmy z życia i staramy się podchodzić do tego wszystkiego odpowiedzialnie, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę z tego, czym to grozi. Więc naprawdę nie wychodzimy poza, nie łazimy po mieście, nie łazimy po różnych tam miejscach, gdzie są duże skupiska ludzi. No nie wiem, no ja staram się pisać teksty, piszę felietony, czytam, nadrabiam jakieś zaległości. Dobrze, to będzie takie pytanie typu trochę quiz, ale tak. No, chciałbym je zadać. Jeżeli już leniuchujesz, jeżeli jesteś w domu, jeżeli nie narzucasz sobie takich obowiązków kompozytorsko-autorskich, to co? Planszówki, telewizja, gry, co to jest? Wiesz co, ostatnio kupiłem sobie Xboxa, którego pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, bo nigdy nie miałem ja nigdy nie miałem zacięcia do tych gier, ale pomyślałem sobie, skoro jest a mam małych siostrzeńców, więc pomyślałem sobie, że to może będzie dobry moment, żeby z nimi spędzić czas, ale jakoś mnie to nie wciąga specjalnie. Słucham starych płyt, na przykład ostatnio był jeszcze w czasach zdrowych festiwal w Toruniu. Mhm. Festiwal w Toruniu jazzowy i piękne w ogóle takie targi. Nakupowałem mnóstwo płyt winylowych, na przykład Woody'ego Hermana, dostałem oryginalną płytę czeską jeszcze z 60-tych lat. No i słucham sobie tych albumów. I tak jak mówię, piszę, czytam. Też dużo spacerów gdzieś tam na polach, łąkach z psem, z muzyką na uszach. No trzeba ten jakoś czas spędzić. No i muszę powiedzieć, że też taka pozytywna rzecz, która się wydarzyła, to zawsze obiecywany sport, taki, na który się niby nigdy nie ma czasu. A wczoraj po raz pierwszy włożyłem takie buty jakieś tam treningowe i zrobiłem 5 kilometrów i mam zamiar co wieczór biegać, żeby jakoś trzymać ciało i ducha w odpowiedniej formie. Super. Tomek, dobrego czasu i zdrowia i dla ciebie, i dla wszystkich z zespołu Organek, i dla Dziękuję wszystkich, bardzo. Którzy z wami pracują. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i również zdrowia życzę wszystkim. Dzięki bardzo. Tomasz Organek naszym gościem. Oczywiście ten utwór trzeba teraz zagrać. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. I niech to będzie, proszę Państwa, kolejna pozytywna rzecz, o której chcemy przypominać, no bo jak o tym nie pamiętać, jak o tym nie mówić? Początek astronomicznej wiosny, wiosna organek. Jak to mówił Tomasz kilka minut temu, mimo że to nie jest najbardziej optymistyczny utwór na świecie, to jakoś mnie podnosi na duchu. Fell on Black Days, Soundgarden, to oni teraz. Just when Fell on Black Days od Tomasza Organka. Jeszcze taka propozycja, mimo że to rzeczywiście nie najweselszy utwór, to jeżeli komuś doda siły, doda energii, bardzo, bardzo proszę. Zostań w domu z Trójką. Nieustanny nasz apel do Państwa, proszę się nie gromadzić w dużych skupiskach ludzkich, proszę tych skupisk unikać, przede wszystkim spędzając czas we własnym domu, we własnych czterech ścianach. Evo Revo, muzycznie wracamy do Polski, chociaż nie wiem, czy muzycznie pod tym względem są jakiekolwiek granice. Dwubiegunowa teraz. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeżniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy, trochę pizce w noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr z paloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc. Obiecywałem Państwu, że w pewnym sensie wrócimy do duetu Skalpel. No i wróciliśmy. Evo Revo to jest właśnie ten zespół. Igor Box z duetu Skalpel, jeden z muzyków tego zespołu. Dwubiegunowa to właśnie ta piosenka przed chwilą na naszej antenie. Ważne przypomnienie i ważny komunikat. Pamiętamy o seniorach. Tak, proszę Państwa, w tym trudnym, niełatwym czasie nie zapominamy o tych osobach, które wyjątkowo potrzebują pomocy. Jeżeli mają Państwo taką możliwość, jeżeli Państwo chcą, proszę pomagać, proszę od tego absolutnie nie uciekać, też na to zwracamy uwagę. No i jeszcze przed godziną 14 coś, aha, adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję za całą piękną korespondencję w sprawie muzyki i w sprawie Państwa wolnego czasu spędzanego teraz w domu. Wolnego, niewolnego, ale spędzanego pięknie, tak Państwu piszą. Lunatic Soul jeszcze przed 14. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy